Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. 5 красавіка ў Менску адчынілася новая кнігарня «Кніжны салён», дырэктарка якой стала Соф'я Жыбулеўская, звольненая летась з акадэмкнігі. У ліку першых наведнікаў кніжнага салёну была і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. У пяцікніжжы «Свабоды» Аксана Спрынчан пашукае найлепшыя кветнікі на кніжных старонках. А госцей нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і даследчыца літаратуры Ірына Багдановіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 5 красавіка ў Менску адчынілася новая кнігарня «Кніжны салён». Як на 2-мільённы горад, шараговая падзея. Але адметнасць гэтай кнігарні не толькі ў тым, што яна прыватная, не толькі ў тым, што на яе паліцах пераважае беларуская літаратура, але найперш у тым, што дырэктаркай новай кнігарні стала Соф'я Жыбулеўская, звольненая летась з акадэмкнігі. Спадарня Жыбулеўская сама сустракае ўсіх наведнікаў «Кніжнага салёну» як дарагіх гасцей. У іх ліку была і наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Маем кніжны салон. Гучыць даволі арыстакратычна. Як на вашую думку, як гаспадыні гэтага кніжнага салона, ці не дысануе такая назва з тым становішчам, у якое загнаная сёння кніга ў нашай дзяржаве і беларуская кніга тым больш? Я не вельмі згодна, што наша кніга загнаная. От я працавала ў магазіне «Акадэмічная кніга», і ў нас быў вельмі дастойны раздзел беларускай кнігі. Мы шукалі кнігу, не толькі былі ў сувязі з выдавецтвамі, з прыватнымі і дзяржаўнымі, але былі сувязі з аўтарамі. І калі аўтар выдаваў кнігу за свой кошт дзесьці, ці, можа быць, з дапамогай чыєї-небудзь, то, канечна, мы хацелі знайсці кнігу, дзе б яна не выдавалася, кім бы яна не выдавалася, і нават за мяжой. І кнігу нам прывозілі, калі яна была дастойная, калі яна мела базу навуковую, тым больш. І ніхто нам не казаў, што вот гэта кніга недастойна быць на вашых паліцах. Мне кажется, паважалі магазін «Акадэмкніга» за нашу працу з беларускай кнігай. Мне кажется, трэба працаваць самадданна, паважаць нашу кнігу, паважаць нашых аўтараў. І мне кажется, тут ніхто не ківае пальцам. А якія прынцыпы фармавання асартыменту ў гэтай кнігарні вы закладваеце, заклалі ўжо? Я думаю, што працягнуць працу з беларускай кнігай на такіх жа умовах, як была ў акадэмкнізе, а мабыць, якія-небудзь яшчэ больш навіны, больш сустрэчы з аўтарамі, прэзентацыі кніг, таму што кніжны салон мы назвалі не выпадкова, не толькі каб выглядаў гэты магазін па абсталяванню, па таму вот уюту, які складаецца, цяпло, вот усе адчуваюць, людзі, якія заходзяць, кажа, вас утульна і цёпла. Вот каб людзі ведалі, хто і напісаў кнігу, каб яны зналі, як гэта кніга стваралася, то есть запрасіць аўтара, запрасіць выдаўца, запрасіць таго чалавека, каторы жадае пазнаць гэта ўсё. Мабыць, на гэтым мы капельку вот будзем і адказваць той назве «Кніжны салон», каб было ўсё дастойна. Дастойна наша самая паважаная пакупніка, самая паважаная аўтара, самая паважаная выдаўца. Не сакрыць, што сярод паважаных чытачамі аўтараў ёсць такія аўтары, якія нязручныя для сённяшняй улады. Ці будзеце вы з імі працаваць? Мне кажется, многія баяцца, і ўлада тут, мабыць, не пры чым. Вот маё ўражанне, не то, што я баюся сказаць сваю думку, но вот сёння кажуць, што ўсе баяцца прадаваць быкова. У нас ён быў у «Акадэмкнізе» і ёсць. Барадулін быў і тут ёсць. Я не ведаю, мне кажется, это такое некае нашумеўшае, некае вот нехта баіцца, і гэта вот боязь, некі чыноўнік, мабыць, неразвіты чыноўнік, і ён распускае гэту баязь. Мне звольнілі з «Акадэмкнігі» не з-за таго, што там былі такія кнігі. А сёння вы можаце сказаць, з-за чаго ўсё-такі з вамі не працягнулі кантракт у «Акадэмкнізе»? Я ўжо пенсіянерка, но такая была прычына, што трэба абнаўляць кадры. Але ж тут гэта не стала перашкодай. Ваш узрост, а досвід ўсё-такі пераважыў тое, што вы экстрапрафесіянал кніжнага гандлю ў Беларусі. Канешна, вопыт ёсць, я працавала з кнігай ўсё жыццё. Уладальніца гэтага магазіна зацікавілася маім вопытам, яна доўга мяне, як кажуць, раскачвала 3 месяцы. Я ўсё адказвалася і баялася, што можа падвяду. Пасля згадзілася, яна размаўляла са мной як вялікі псіхолог, ну і спадзяецца, што мой вопыт можа вот так быць выкарыстаны. Сёння трэці дзень, як мы з вамі размаўляем, як адчынілася ваша кнігарня. І якія ж кнігі набываюць пераважна вось у гэтыя першыя дні вашай працы вашы пакупнікі? Ёсць такія, што цікавяцца кнігай прамысловай, ёсць такія, якія цікавяцца кнігай і рыбалкай, ёсць архітэктурай, мастацтвам, кнігай з таго ж аддзела філалогіі, многія цікавяцца. Попыт тоже такі разнастайны, для нас складана, таму што магазін плошчы невялікія, як вы бачыце, і ўзяць усё гэта, значыць заваліцца, зрабіць тоже сметнік, зрабіць які-небудзь хлеў, гэта не тое. Вот мы в такіх зараз складаных адносінах самі з сабой, з сваёй душой і прафесіянальна, што вот як даць такое, каб пакупнік нас быў асаблівы і каб ён знайшоў то, што ён хоча, самы такі дастойны пакупнік і дастойную кнігу. Так што мы, канешне, з цягам часу, я думаю, што вот пройдзе сусед, можа і менш, чым паўгода, нам Геннадзь Мікалаевіч Варалкін, які прыйшоў наведаў нас, дзякую яму за гэта, сказаў вам 10 паўгода вам на такой вот, каб было як ужо крама сфарбавала свой асартымент і каб ужо склаўся пакупнік, каб ужо працоўныя адносіны, каб былі такія жывыя, гэта кажа вам паўгода. Я думаю, што можа капельку менш, мы будзем старацца кожны дзень гэта рабіць, ну, але, канешне, час патрэбны. А ці прыйшлі ўжо тыя, хто шмат гадоў прыходзіў у акадэмкнігу, прыйшлі менавіта да Софіі Антонаўны Жабулеўскай? Мне вельмі было прыемна, вельмі, вельмі, нават некае было хваляванне. Я гэта адзначыла, што мяне не забылі все, нават на выставе, якая была вот недавно, кніжная выстава. Многія, вельмі многія падходзілі, пыталіся, як складаецца мой лёс. Я, канешне, больш гаварыла не пра сябе, а гаварыла пра новы магазін, які вот, думаю, ўжо адчыняцца, у нас была ўжо реклама падрыхтаваная. І сюды тоже прыходзілі людзі, прыходзяць. Я вельмі, вельмі задаволена. Нават адчуваю некае, я не знаю, канешне, удзячнасць, вялікую удзячнасць. Шчыра дзякую усім, усім. Павага людзей заставляе думаць, як гэта, каб магазін гэта быў самы лепш. Чаго вам і жадаем шчыра, каб ваша кнігарня, кніжны салон стаў сапраўды арыстакратам у кніжным рынку Беларусі. Дзякую. Валянціна Аксак гутарыла з дырэктаркай новай кнігарні «Кніжны салон», якая нядаўна адчынілася ў Менску на вуліцы Каленіна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Вясна абуджае краскі прыроды і спрадвечную прагу людзей аздобіць кветкамі сваю жыццёвую прастору. А сённяшняя экспертка «Пяцікніжжа свабоды» Аксана Спрынчан пашукае найлепшыя кветнікі на кніжных старонках. Яе распытвала Аля Слобан. Спадарня Аксана, хто з беларускіх пісьменнікаў започаткаваў нацыянальны літаратурны кветнік? Вядома ж, Максім Богданович першым упрыгожыў беларускай літаратуры вянком. Сплеценым настолькі класічна, што і кожны постмадэрніст не адмовіўся б ускласці яго на свой голаў. Максім Богданович жа і першы абраў святок радзімы Васілёк. Непрыкметны для творцаў, што не пакідалі свае старонкі, для Максіма Богдановича маленькі Васілёк на чужыне, як я лічу, павялічваўся да бясконцасці роднага неба. І сустракаючы менавіта гэта кветка паэт вітаўся «Здароў будь зямляча». Менавіта ж гэтая нябёсная кветка, канаючы пад нагамі коні, спявала «Старадаўняй літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць». І вось ужо май 100 гадоў, як стварыў Максім кніжнік «Апокрыф пра Васілёк і Колас». І няхай лічыцца, што «Апокрыф» – гэта твор з біблейскім сюжэтам, змест якога не зусім адпавядае афіцыйнаму веравучэнню і не ўлучаны царкоўнікамі ў канон. Як на маю думку, якраз таму, што ён не адпавядае афіцыйнаму веравучэнню, беларускі творцы ўлучылі яго ў свой канон. А хто сваімі творамі зрабіў кветку і якую з сімвалам Беларусі? І шыпшына, і палын ўжо былі ў Максіма Богдановича, але ўсю сімвалічнасць сімвалічнасці гэтай кветкі набылі адну ва Владзіміра Дубоўкі. У Беларусь мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Хто не ведае гэтых радкоў? У гэтых радках і вера ў красу і сілу Беларусі, і жахлівае чарнобыльскае прадказанне прынесена ў Беларусь менавіта вятрамі. Цікава паставіць і вобразы шыпшыны ружы творчасці Владзіміра Дубоўкі. Ружа сімвалізуе саму паэзію Дубоўкі. «Мае песні, як пялёсткі ружы», пісаў ён. Чаму пялёсткі ружы, а не шыпшыны? Як мне падаецца, шыпшына – гэта спрадвечнасць, прыроднасць, эмацыянальнасць, калі лічыць, што эмоцыі папярэднічаюць розуму. Ружа – гэта ж навізна, эксперымент, рацыянальнасць. На пачатку для Владзіміра Дубоўкі была беларус шыпшына, і беларус шыпшына сталася паэзія ружы. А сам Владзімир Дубоўкі Дубоўка застаецца мудрым старым, які перажыў не меней за Беларусь. А для каго з сучасных беларускіх творцаў кветкавая тэма стала зорнай? Я лічу, што гэта цудоўная пара, гэта Леонід Дранько-Масюк і Валенціна Аксак. «Хата моя, дзе павоі святуць», напісаў Леонід Дранько-Масюк у сваёй першай кнізе «Вандроўнік». І навандраваўшыся, пашукаўшы цацак і ў Менску, і ў Парыжы, ён зразумеў, што праўду казалі ягоныя бацькі. Глядзіце на кветкі, гэта самыя лепшыя цацкі ў свеце. Для давыд-гарачан кветкі былі і красой, і цацкай, і магчымасцю зарабіць продажам насення. І вось тут для мяне паказальна, што менавіта продажам насення, а не зрэзанымі кветкамі. Таму і выкрышталізавалася ў творцы нябёснае ўспрыманне кветак і жанчыны. Я ведаю цябе хрызантэм, мы дыхалі забытую лавандай, і з каленю тваіх выпіваю фіялетавыя васількі. І ўрэшце кветка, якая сталася зорнай, астральнай для паэта. У вашым голасе квітнеюць астры. Цераз кветкі да зорак, шлях паэтычны і эратычны. Улюбёны занятак Леоніда Дранько-Масюка глядзець на кветкі. Улюбёны занятак яго чытача глядзець у вершы з кветкамі. І Валенціна Аксак, другая палова гэтай сучаснай, мне здаецца, кветкавай пары. Ужо назва кнігі «Спадарыня Валенціна, ружоўніца, заварожвае, заружовая». Паэтка выгадавала не толькі новую кнігу, але і новае слова. Ружоўніца – гэта жанчына, якая перабірае ружанец, ратуе сваю душу, калі не ратуе ружы ад нашэсця мятлышак. Гераіня паэтка таясамлівае сябе з ружаю. Не толькі пялёстка или калючка ёсць тонкіх, далікатных пачуццяў. Бо, як мне падаецца, і калючкі імкнуцца взяць у весь боль на сябе. У кожнага з нас, паводле Валенціна Аксак, рана ці позна з'яўляецца новы кветнік, калі сыходзіць у небёсы, зямлю, нашыя блізкія. Калісьці ён з'явіцца над кожным з нас, калі нашчадкі не замуруюць невялікі кавалак зямлі мармурам. А пакуль мы жывыя, пакуль мы можам слухаць радыё «Свабода», дык можам і на каляды паставіць замест елкі ружу, як гэта робіць паэтка, і пакласці пад елку ружу ейную кнігу. Жанчыну, якая чытае кнігу, а пасля дорыць яе, я назвала б кнігоўніца. Ці ўпрыгожылі беларускі літаратурны кветнік краскі з чужых палёў? Беларусы на сваёй глебе ўзрасцілі не адну кветку для іншых літаратур. І Семён Полацкі, Адам Міцкевіч, Сергей Пясецкі стваралі творы на іншых мовах. А што ж кветкі з чужых палёў? Яны з'явіліся ў 1928 годзе, дзякуючы паэту і перакладніку Юрку Гавруку. Гэтыя кветкі – пераклады твораў ангельскай, амерыканскай, нямецкай, французскай, італьянскай, польскай паэзіі. Назва кнігі сталася фразеалагізмам і ўжываецца цяпер са значэннем, запазычаныя з іншых прац матывы, вобразы, думкі. Не так часта гэта здараецца з назвамі кніг. Мяркую, што Юрка Гаўрук упершыню на беларускай мове даў напрыканцы кнігі азначэння эльфам. Фантастычныя істоты, паводле старасвецкіх павер'яў, жывуць у кветках, вельмі маленькія і з крыльцамі. Кветкі чужых палёў далі шмат насення, і, як на мой погляд, усё болей фантастычных істот перакладаў цешаць беларускага чытача. Оксана Спринчан агучыла свой прыватны рэйтынг у пяцікніжжы «Свабоды». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і ўсе сябры ўрадавай дэлегацыі, якія накіроўваліся на жалобныя ўрачыстасці ў Катынь. Часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта прызначаны спікер Сэйму Браніслаў Камароўскі. У Польшы абвешаная тыднёвая жалоба. Сусветныя лідары выказваюць спачуванні Польшы. Свае спачуванні дасталі Александр Лукашэнка і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы Дня памяці памерлых. Беларускі незалежніцкі блёк заступаецца за Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Сіпенку і Міхайла Казлова. У Мазыры адмененая сустрэча з выбарцамі кандыдата ў дэпутаты райсавету палітпрызыўніка Франака Вячоркі. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чехіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індекс 102-0. Выбірайце свабоду. На фоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Сёння госцей нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка і літаратуразнавец, кандыдат філалогіі Ірына Багдановіч, якая цяпер знаходзіцца поруч са мной у нашай менскай студыі. Ірына, праз некалькі дзён радаўніца, калі беларусы ўспамінаюць і ўшаноўваюць памерлых. Перад нашай сустрэчай я зазірнуў календар «Родны край», і толькі на пачатак красавіка прыпадалі наступныя даты: 540 гадоў з дня народзінаў Міколы Гусоўскага, 120-годдзе Янкі Нёманскага, 130-годдзе Язэпа Дылы. Гэта слаўныя імёны нашай літаратуры, але я не чуў, каб пра іх недзе узгадвалі, ладзілі нейкія ўшанавальныя імпрэзы, як той адбывалася раней. Чаму так адбываецца? Міхась, я б магла да гэтага шэрагу дадаць і яшчэ колькі слаўных датаў і імёнаў перад красавіком, якія былі. Гэта, напрыклад, у лютым было 120-годдзе з дня нараджэння Казіміра Сваяка, вядомага нашага паэта і святара. У сакавіку споўнілася дата 170-годдзе з дня нараджэння Францішка Багушэвіча, нашага патрыярха адраджэння, якога шануюць усе беларусы. Нема такога беларуса і беларусіка, які б не ведаў гэта імя. Так што сапраўды тут ёсць нагода успомніць нашых класікаў, нашу літаратурную эліту, тых, на каго мы раўняемся, арыентуемся, хто нам грэе душу, хто і ў сённяшнім дні беларусаў шыхтуе, скажам так, вядзе да нейкіх зорак усё ж такі ў будучыню. Сапраўды згодна з вамі, Міхась, што не было гучна адзначана ні адна дата, ні адна падзея. Ну, хіба што, можа быць, выключэннем ёсць гадавіна нараджэння Казіміра Сваяка, бо я ведаю, што на радзіме Казіміра Сваяка людзі урачыста адзначалі, людзі памятаюць там, людзі шануюць свайго паэта, свайго святара, свайго духоўнага лідэра. Гэта, здаецца, Астравецчына. Астравецчына, так. Існуе гэткае пашыранае меркаванне, што творчы чалавек, ён эгаіст, ён заняты выключна самарэалізацыяй. Гэта нармальная з'ява, ці ўсё ж такі гэта анамалія? Я думаю, што нейка самаканцэрвацыя, такое самазатачэнне ва ўласную творчасць, яно можа даваць плён, але мне здаецца, ўсё-такі трэба шукаць выхады. Выхады ў творчы свет іншага. І можа гэта цябе ўзбагаціць, гэта можа пашырыць тваё творчае эга таксама. Калі ёсць чым падзяліцца, ёсць з кім гэтым падзяліцца, то трэба, мабыць, дзяліцца. Ось. Ну, але мне здаецца, творчы эгаізм – справа, якая арганічна ўласцівая любому творцу, бо ёсць вельмі шмат знешніх фактараў, якія заўсёды будуць на гэты твой эгаізм пасягаць. Ну, скажам так, на творчую свабоду тваю будуць пасягаць. Ось, калі трошкі перавярнуць гэты эгаізм, гэту свабоду, гэта жаданне ўсё-такі быць сабой, самавыказвацца, мець на гэта права, мець на гэта час, бо вельмі шмат абставін знешніх, якія хочуць валодаць тваім часам, валодаць тваёй свабодай, валодаць тваім я. Ну, трэба змагацца таксама за тое поле ўласнай творчасці, ўласнай дзейнасці, якое толькі тваё, на якое ты маеш ж права ад Бога, ад прыроды. Але акрамя свайго поля вы яшчэ і знаходзіце час, каб дагледзець поле чужое. Вось асабіста вы ніколі не шкадавалі сябе і свайго часу для кагосьці. Я ведаю, што вы цяпер для серыі «Беларускі кнігазбор» рыхтуеце дыхтоўны том паэта Казіміра Сваяка. Мне ён заўсёды здаваўся аўтарам аднаго невялічкага зборніка «Мая ліра», які выйшаў у Вільні ў 1924 годзе. А вы склалі цэлы вялікі том. Адшуканыя некія новыя творы? Ну, я ўперад павінна заўважыць яшчэ, што я веру ў пакліканне, ў шырокім і ў вузкім сэнсе слова. Я з тых, хто не можа ў сваім творчым эгаізме, скажам так, пачувацца нармальна, мне трэба выходзіць. Таму я заўсёды радуюся, калі мяне нехта кліча з тых, хто ўжо сам не можа зрабіць, каб я зрабіла нешта ўжо за яго, за яе, вось, каб я перакладала штосьці, каб я рыхтавала да друку. І вось такіх пакліканняў у мяне было, ну, прынамсі, некалькі. Вось гэта мяне проста прыходзіла ў мяне і да мяне і не адпускала, пакуль я гэтага не зрабіла. Так было, напрыклад, Зофія Манькоўская, якую я перакладала. Вось, гэта заняло вельмі шмат і па часе, кавалак вялікі жыцця і маёй душы. Вось, пакуль я гэтага не зрабіла, я адчувала, што яна жыве проста ўва мне, яна хоча, каб я гэта зрабіла. Яна не дыхтавала, то яна кіравала мною, яна не адпускала, пакуль я гэтага не зраблю. Ну, а Казімір Сваяк ужо даўно мяне вот так хвалюе, мяне як творчую асобу, як чалавека, які я б, напэўна, хадзіла, відаць, на імшу да гэтага святара, калі б мы супалі па часе з ім, але цяпер я толькі магу вось так праз гэтае пакліканне займацца яго спадчынай творчай, магу як бы адчуваць яго як паэта і як святара таксама. Вось гэта незвычайны чалавек быў у сваім часе, і вот сапраўды, укладаючы яго спадчыну, займаючыся яе зборам, доўгі вельмі час, это немагчыма было сабраць, напрыклад, там за тыдзень ці за месяц гэтую спадчыну, каб укласці гэты том. Насамрэч, канешне, апрача маёй ліры, гэтага гожага зборнічка, Сваяк напісаў яшчэ вельмі шмат. Спадчына яго, па-першае, не толькі паэтычная, яна і это мемуарыстыка, гэта проза, гэта вельмі цікавая проза, проза такая сакавітай моваю напісаная, яна і жартоўная, яна і такая, ну, цыяльна-бытавая, гэта надзвычай цікавыя ўзоры беларускай прозы. Мне яшчэ запомнілася з нашай ліры, што ў паэта ксяндза я знаходзіў эратычныя вершы. Ну так, ёсць «Эрас і псыха», верш это пераробка вядомых, ну так, вобразаў міфалагічных, і ёсць вершы, да, вось імпрэсы, такія «Цвіце краска і вяне», якія, ну, можна, скажам так, інтэрпрэтаваць у такім сэнсе, што ксёндз, разумееце, бо ён быў святаром, але Бог жа нам запаведаў любоў, ось, і гэтая любоў ва ўсіх яе абліччах была даступная, высокая ва ўсіх сэнсах таксама і яму, як чалавеку, і як святару. Ось, толькі ён мусіў, відаць, гэта, скажам так, па-свойму перажываць і, ну, рэагаваць на гэта некім, ну, іншым чынам, чым людзі простыя, свецкія рэагуюць. Ён быў вельмі складанай асобай, вельмі складанай. А чалавек-святар, ён стаіць яшчэ перад большымі спакусамі жыцця, чым чалавек просты. Ось, і тым не менш, ён годна нёс свае гэтыя два пакліканні, святарскае і паэтычнае. І калі плануецца выхад яго кнігі? Я вельмі спадзяюся, што к лету яна будзе выдадзена. Яна ўжо практычна зроблена, вось засталіся апошнія штрыхі да гэтага выдання дадаць. Будзем чакаць. Хочаш пасмяшыць Бога, падзяліся сваімі плянамі. Давайце смяшыць Бога мы не будзем, але хай ён трошкі прыхільна усміхнецца. На чым вы сёння працуеце і ў якім выданні нам пільнаваць вашу найбліжэйшую публікацыю, пра што яна будзе? Пра Францішка Багушэвіча. Мы ў свой час, не мы, ну і па пакаленні перад намі, скажам, даследчыкаў, інтэрпрэтатараў Багушэвіча, прапусцілі вельмі істотнае ў ім, прапусцілі вось гэты дух рэлігійны, дух Біблії, якім насычана яго творчасць. Без гэтага немагчыма зразумець Багушэвіча. Мы яго чыталі як паэта сацыяльнага спачатку, пазней як паэта нацыянальнага, і цяпер мне б хацелася паказаць яго як паэта духоўнага. Дзякую, Ірына, за вашы адказы. Я нагадаю, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтары твор» Ірына Богданович. Што мы сёння пачуем? Якія вершы, Ірына? Некалькі вершаў з цыклаў нерыфмаваных. Два урокі беларускай мовы. Верш «Ага». «Урок беларускай мовы 1». Знайшлося нарэшце слова «маё дарагое». «Ага!» Загубілася у звыклым суседскім «даканні» ды «таканні», у адыходным ад сэнсу «але». «Дзякую табе, добры, мудры дзядзечка Насовіч, за тое, што ў тваім слоўніку толькі гэтае слова «ага» выяўляе нашу беларускую сцвярджальнасць». Урок беларускай мовы 2. Вас, пан. Згубілася шляхетнае слова. Зімела ў вятрах пралетарскіх, на раздарожжах падзей і перайначвання ўладу. Выкінулі яго, як з'едзены моллю кунтуш, як іржою пабітую шаблю, на сметнік, разам з панамі і гербамі, пераможанае таварышам, а потым мужчынам і жэншчынай. Яно сумуе там, дзе годнасць і самавітасць, аддзелены ад лёсу народа, перасохлай пустынёй, пустыняй цяперашняга нямоўя. Гукаю ў паветра «Вас, пан!» Рэха прыносіць «Вас, пані!» Краты. Я привыкла до кратов, вершаваных и штодённых, до упорядкованных сенсов и руху от учора до завтра. И раптом незнаная свобода выходит с потаемных спратов и кажа, это вельми классно, и кажа, это просто супер. И повалился парадок, и учинился верхал, и пошли водоспадом, верхала верши, и верхала штодни, и лёс, як солодки теухаль, и сум пастрачаны кратах. Просто прагаварыць. Не думаць аб тым, каму наканавана слава, каму забыццё, не думаць аб тым, каму быць апошнімі, каму першымі, не наракаць, не чыніць прысудаў, просто дзякаваць за жыццё, просто прагаварыць свой лёс вершамі. Свае новыя вершы чытала Ірына Багданович. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –